Velkommen til Bedre sent enn alvor nok en gang, og for de som lurer på hvorfor det sner ut I dag, så det bare fordi dette et opptak fra 31. januar I år. Vi skal nå ved hjelp av vår tidsmaskin bevege oss fremover I tiden, helt frem til 11. august 1976. Velkommen til 11. august 1976, og bedre sent enn alvor nok en gang. Og for de som fremdeles lurer på hvorfor det sner ut I dag, så det bare fordi de simpelthen befinner seg på et helt annet sted.